سرد کشیم به کردامرت ادم قیامت دیدارت سرد کشیم قیامت مدیدارت بود مقیامت مدیدارت زدن یکت و دوش دلهات دل بیهوشم هنی و هوش هات دیوانات مچید و مال بون چکه چک دلم جیر پاد بطان دیوانات مچید و مال بون چکه چک دلم جیر پاد بطان سرکشیم به کردارت ادم قیامت به دیدارت سرکشیم